Dobry wieczór po raz drugi. Ponad minutę temu minęła pierwsza. Elżbieta Różycka i Radosław Okrasko zapraszamy na drugą godzinę naszego muzycznego spotkania pod hasłem A Horse With No Name. Nie no, tej piosenki raczej dziś nie będzie zbyt oklepana. Za to Band of Horses, no koniecznie. Casual Party. It's a complete farce. Everything you do is a farce. Everything's about you, man. Put my remote. Hey! We have... Hey, what's up? Po północy było Punky Reggae Party, a przed chwilą Casual Party i Band of Horses. Czy państwo pamiętają taki zespół Gene Loves Jezebel? Pewien zasłużony redaktor trójkowy mówił o nich Gienki. Pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem, hej, słuchałem jego audycji. No i do tej pory została mi sympatia dla tego zespołu. Oni teraz w utworze Wild Horse. Gene Loves Jezebel. Oh! O dzikim koniu zagrali, zaśpiewali Walijczycy z grupy Jean Loves Jezebel. Pamiętam, że byli określani jako jedna z największych nadziei lat 80. No to było bardzo dawno i no, niestety dorobili się tak naprawdę tylko jednego dużego przeboju. No i ja chciałbym go Państwu przypomnieć. Desire, Come and Get It. Ponownie Jean Loves Jezebel. Pamiętam też, że w latach 80. Gene Loves Jezebel ścigali się z zespołem The Cult, jeśli chodzi o popularność i ilość fanek, nie oszukujmy się. No, to były zespoły bardzo widowiskowe. Jutro Billy Duffy, gitarzysta The Cult, będzie obchodził urodziny, a już dziś The Cult z 9. albumu zagrają dla Państwa ten utwór, to Wilderness Now, a płyta nosiła tytuł Choice of Weapon, wydana w 2012 roku. Yeah. Kariera zespołu The Cult potoczyła się dużo szczęśliwiej od Gene Loves Jezebel. Za sprawą wielu, wielu czynników, między innymi świetny frontman Ian Astbury, i ten gitarzysta Billy Duffy. Jutrzejszy jubilat to człon oczywiście tego bandu. Oni się reaktywowali i tuż przed pandemią zagrali sporo koncertów. Myślę, że rozdział pod tytułem The Cult nie jest jeszcze zamknięty, tym bardziej, że szło im znakomicie. Również stara się przypomnieć o sobie zespół Jezebel Jazz. To akurat polska ekipa. Oni w latach 90., na początku lat 90. pamiętam, gdy ten zespół powstał i w Łodzi mieli swoją siedzibę. Natomiast byli wtedy bardzo aktywni, zresztą z tego tria wykluło się sporo innych inicjatyw muzycznych. Tomek Mechu jest gitarzystą i frontmanem Jezebel Jazz. I teraz ja także chciałbym ich przypomnieć. Oni zresztą ostatnio wydali po raz pierwszy chyba na CD swój album. I myślę, że o tę płytę jeszcze zahaczymy. A teraz Scorpion i Jezebel Jazz. Takie dłonie jak twoje mogę schować w swojej skronie i nie będę się bał. Ty tak skradasz się powoli, kiedy gryziesz to nie boli. To jest to, co bym chciał. Daleko jest las, to schowamy w nim czas, a kopiemy głęboko. Nasze ciała tak gorące, niech zamienią się w słońce. Nie dotykam cię wcale. Twoja mówiłem z głowy, czyli z niczego, ale pamiętałem jednak bardzo dobrze, czyli ta moja głowa jeszcze funkcjonuje całkiem nieźle. Jezebel Jazz powstali wiosną 1990 roku, czyli na przełomie lat 80. i 90. w Łodzi. I wtedy wydali tylko kasetę pod tytułem Prąd, a teraz te wszystkie studyjne nagrania zostały zebrane i powracają na dwupłytowej edycji. To wydawnictwo Euforia. Dwie płyty kompaktowe, czyli zremasterowana forma, antologia zawierająca ich studyjne nagrania. Myślę, że warto po nią sięgnąć. A zespół tworzyli wtedy Tomasz Mechu, Wojciechowski, który grał na gitarze, na klawiszach, śpiewał. Krzysztof Najman później znalazł się w Klosterkellerze. Grał wtedy na basie, no i szybko zwrócił uwagę Ani Ortodoks. Gerard Klawe na perkusji, no i to też jest weteran muzyczny, który później pojawił się w wielu, wielu składach. W nagraniach wziął udział również klawiszowiec Jacek Partyka oraz Kamila i Ewa, które śpiewały chórki i grały na instrumentach smyczkowych. I ja muszę się przyznać, że właśnie na początku lat 90. znowu się pomyliłem. Jakaś sytuacja chyba freudowska z tym przejęzyczeniem. Otóż na początku lat 90. miałem przyjemność grać w zespole I Want You i Kamila i Ewa właśnie w nagraniach zespołu I Want You brały udział, ponieważ przyjaźniły się jeszcze w Łodzi z Grzegorzem Kortanem, który był liderem zespołu I Want You. No i właśnie w ten sposób się poznaliśmy i pamiętam, że nawet kiedyś odwiedziłem dziewczyny w Łodzi. Raz mi się zdarzyło i pozdrawiam, jeśli słuchają. Proszę również do mnie pisać. Maili dziś sporo. Bardzo dziękuję. Pan Zbyszek z Mokotowa próbuje mnie częstować różnymi trunkami, które przechowuję w lodówce, ale ja powiedziałem, że najchętniej to herbatki bym się napił. Może być z prądem, może być z lodówki, może być to wrzątek zupełnie wystygnięty. Nie przeszkadza mi to zupełnie, ale raczej właśnie herbatka. Chciałbym doczekać jakoś poranka w dobrej formie, także panie Zbyszku, może kiedy indziej. Ja tymczasem oczywiście pozdrawiam i wszystkiego dobrego i na zdrowie. Oprócz tego, przy okazji właśnie pozdrowienia wszystkich aktywnych i tych mniej aktywnych, może tych zasypiających również słuchaczy, pozdrawiam serdecznie, no ale tych właśnie piszących jak najbardziej. Panią Izę, panią Alinę, pana Michała, panią Donatę, panów Krzysztofów, Agnieszkę z Łodzi, wszystkich państwa pozdrawiam i chciałbym również wyjątkowo serdecznie życzyć 100 lat Ance M. To jest taka jednoosobowa kobieta instytucja, która popularyzuje trójkę, pamięta i stara się przypominać o różnych ciekawych faktach dotyczących trójki i to jest zupełnie społeczna działalność. Panią Ankę M. w związku z tym bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę 100 lat. Wczoraj obchodziła swoje urodziny, a teraz mistrz kolejny w tej audycji i wracamy do tematyki końskiej. High Horse to tytuł, a mistrz będzie nie jeden, bo wokalnie Czesław Niemen, natomiast towarzyszył mu będzie Michał Urbaniak. Taki duet teraz w audycji Od Panka do Franka. Pozdrawiam również panią Annę K., panią Dankę i pana Witka z Wielkiej Brytanii, pana Michała, Krystynę, Donatę, panów Krzysztofów, to już mówiłem, Jacka W. I Nikifora, który napisał mi, że w niedzielę ostatnio miał urodziny, w związku z czym 100 lat to za mało, skończył 55 lat. No to 2/5 to naprawdę całkiem niezły wynik. Nikifor również napisał, że w sobotę był na pogrzebie w związku z czym niestety nie mógł słuchać trzech wymiarów gitary, które miałem zaszczyt w sobotę poprowadzić. No i pyta, czy jakiś utwór mógłbym mu zadedykować. No więc ja oczywiście w związku z tymi wydarzeniami, których nie brakowało, bardzo ciekawych, wybieram utwór zespołu Band of Horses i w ten sposób połączymy kilka pieczeni na jednym ogniu, ponieważ tytuł utworu to The Funeral. Hold you under. na chwilę odbijemy się od tematyki końskiej. Wrócimy do Kojota, czyli do płyty o kojocie, który mówił językami. John Garcia, The Coyote Who Spoke in Tongues. To album, z którego już dziś zaprezentowałem utwór El Rodeo, ale to był tak naprawdę cover zespołu Kajas, kompozycja Josha Homa, która znalazła się najpierw na epce Demon Cleaner, wydanej w 1994 roku, a później także na albumie Kajas and the Circus Leaves Town. Teraz czas na kompozycję autorską Johna Garcia. To będzie utwór Kylie. Well, hey man. Kiedyś wymyśliłem taki kącik, no to cóż, że ze Szwecji. Dziś jednak nie Szwecja, ale Finlandia zagra dla państwa, w zasadzie muzyczna reprezentacja tego kraju. Mianowicie zespół Ensemble Ambrosius, który wykona kompozycję Franka Zappy w barokowej aranżacji. To będzie utwór Night School z albumu The, właśnie, Nomen Omen, The Zappa Album. Taka płyta i zespół, w zasadzie Ensemble Ambrosius. The Zappa album Ensemble Ambrosius, wydany w roku 2000 po prostu. Płyta pochodząca z Finlandii, a muzyka mistrza w mistrzowskim wykonaniu. No i niestety konie nas dogonią teraz. Chciałem porzucić tę tematykę, ale jak widać nie bardzo się da. No i to będzie kącik nieodzowny w audycji Od Panka do Franka. Zespół to Boom Boom Orchestra. A gdzież moje kare konie, a gdzież moje lejce? Hej, na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Hej, na wschodzie zakochanie, na zachodzie serce. Przechyliła się wisienka z rana do wieczora. Czemużeś ty, miła moja, smutna, niewesoła? Czemużeś ty, miła moja, smutna, niewesoła? Martina Denta, sekcja Denta. Taki koniec, czyli od Panka do Franka dojechała audycja do mety. No, chciałem powiedzieć o kąciku, który był oczywiście nieodzowny na koniec i o zespole, który też nas dowiózł. A gdzież moje kare konia? Gdzież moje lejce? Otóż moje lejce przejmuje już redaktor magister Michał Migała, który nie konno, ale swoim lanosem dojechał do trójkowego studia. I ten program realizowała pani Elżbieta Różycka, wydawczynią była Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. No i cóż, annały migały już po godzinie 2 zagrają, a my zagramy na koniec mocno. To będzie Crazy Horse i Black Label Society. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.